भेजो दिया मुझे एतबार दिलो जान से किया इकरार तू ही मेरा दिल है तू ही मेरी जान आज करने दे इजहार रब मिलिया सब मिलिया जब मिलिया तेरा प्यार के मैनू रब मिलिया मैनू सब मिलिया मैनू जब मिलिया तेरा प्यार गम उठाऊं मैं खुशियां लुटाऊं मैं तुझ पे लुटा दूं संसार पर सारे गम उठाऊं मैं खुशियां लुटाऊं मैं तुझ पे लुटा दूं संसार आज करने दे इजहार के मैनू रब मिलिया मैनू सब मिलिया मैनू जब मिलिया तेरा प्यार